ทุกครั้งที่เรามาพบกันในรายการธรรมรับอรุณเราก็ต้องไม่ได้ฟังธรรมก็ต้องได้ปฏิบัติธรรมท่านผู้ฟังสูตรที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือปฏิบัติธรรมสัก15นาทีแล้วก็ฟังธรรมสัก45นาทีในหัวข้อที่เราใช้ชื่อว่าใต้ร่มโพธิบทเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติให้จิตใจของเรานั้นมีความนุ่มนวลมีความอ่อนเหมาะในการที่จะฟังธรรมะให้เกิดความเข้าใจได้เรามาเริ่มการปฏิบัติสัก15นาทีทำฟังช่วงสั้นๆโดยการตั้งสติของเราเอาไว้สตินี้หมายถึงการระลึกได้การระลึกได้ก็หมายถึงการนึกได้นี่เองการที่เราจำสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วผ่านมาได้หรือที่ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เช่นคนที่จะจำว่าสุนทรพจน์นี้ฉันจะไปกล่าวพรุ่งนี้นี่ฉันจะพูดอะไรอะไรบ้างจำได้ระลึกได้นี่คือสติที่จำได้ระลึกได้นั้นก็เพราะว่ามีการเอาใจมาจดจ่อไว้การเอาจิตใจมาจดจ่อไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณก็จำได้แค่นั้นเองความจำได้การระลึกได้ก็เกิดขึ้นมาการเอาจิตใจมาจดจ่อไว้ก็คือการทำสมาธินั่นเองสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั่นเองในที่นี้ให้เราเอาจิตใจของเราเนี่ยมาจดจ่อไว้อยู่กับลมหายใจในที่นี้วันนี้เอาลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ผ่านเข้าออกอยู่อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเราไม่ต้องไปบังคับเขาว่าให้สั้นยาวเร็วช้าลึกตื้นอย่างไรอย่างไรแต่ที่เราจะคิดนึกถึงว่าวันนี้จะได้ฟังเรื่องอะไรนอหรือว่าวันนี้จะไปทำอะไรดีนอหรือว่าวันนี้จะโทรให้ใครดีนอนี่หยุดไว้ก่อนเลยเอาลมหายใจก่อนเลยพอจบแล้วค่อยไปคิดนึกใหม่ก็ได้เริ่มต้นจากลมหายใจของเราเขาก็รู้รู้ในที่นี้คือระลึกรู้จำได้หมายรู้กำหนดจนลมหายใจเนี่ยเป็นความหมายรู้ของเราไม่ต้องไปเจาะจงดูฟังว่ามันจะต้องจุดไหนจุดไหนล่ะคือเราหายใจแรงๆสักสองสามครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนก็เอาจิตของเราตั้งไว้กำหนดไว้ณที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องไปเฉพาะเจาะจงด้วยว่าตำแหน่งที่กำหนดนี้มันจะต้องแบบเป็นพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรภายในโพรงจมูกเข้าไปจากรูจมูกในกี่เซนติเมตรโอ้ยไม่ต้องปานนั้นแค่ทำความรู้สึกเฉยๆหายใจแรงๆนี่แหละสองสามครั้งรับรู้ได้ที่ไหนก็เอาจิตจดจ่อตั้งไว้ณที่ตรงนั้นการที่เอาจิตจดจ่อตั้งไว้มาสังเกตดูนี่คือสติสตินี่แหละจึงทำให้เกิดสมาธิได้เพราะเป็นสองอย่างที่เนื่องกันมาด้วยกันท่านว่าไว้บอกว่าบุคคลที่ทำเจริญสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นนี่เป็นฐานะที่มีได้นะมีได้แค่ว่าเราเอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่ลมหายใจในตะวันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นผู้มีปัญญาไม่ใช่มีปัญญาธรรมดาธรรมดายังมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาเร็วมีปัญญาไวมีปัญญาใหญ่มีปัญญาในการที่จะ ชำแรกกิเลสได้มีปัญญากว้างขวางก็หมายถึงมีปัญญาในการที่จะเห็นเจ้าขันธ์ 5ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันไกลใกล้เร็วประณีตหยาบละเอียดของเราของคนอื่นมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงในขันธ์ 5กองเริ่มเติมนี่นะว่ามันนี่โอ้ไม่เที่ยงอย่างไรอย่างไรมันเป็นของที่เป็นอนัตตาหาสาระแก่นสารไม่ได้อย่างไรอย่างไรถ้าเรามาตั้งสติไว้อยู่ลมเจริญอานาปานสตินี่ปัญญาใหญ่แบบนี้จะเกิดขึ้นได้ยังรวมถึงปัญญาเร็วปัญญาว่องไวด้วยในการที่จะทำให้จิตที่มันมาตั้งอยู่กับสตินี่ฝึกให้มันมารู้ความจริงในอริยสัจทั้งสี่เรื่องทุกข์คือขันธ์ 5เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์คือความดับของเจ้าตัณหาและเรื่องข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8นี้เรารู้อริยสัจ4ได้นี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาไวมีปัญญารวดเร็วซึ่งปัญญาที่เกิดขึ้นตรงนี้ท่านฟังเป็นปัญญาที่จะใช้ในการตัดประหารกำจัดชั้นแรกเจ้ากิเลสให้ออกไปจากใจของเราคือบางทีเราเรียนความรู้บางอย่างเนี่ยกิเลสเพิ่มด้วยซ้ำแต่เพราะว่าทำความเข้าใจไม่ถูกเป็นความรู้ในทางที่ให้เกิดความยึดถือพอกพูนแบ่งพักแบ่งพวกแม้แต่ธรรมะเองนี่ก็ต้องระวังในความที่เราบอกว่าเรียนแล้วทำความเข้าใจแล้วกลับเกิดทำให้กิเลสเนี่ยมันเพิ่มพูนงอกสะสมมากขึ้นแต่ถ้าบอกว่าเรามีปัญญาที่ถูกต้องเกิดจากการตั้งสมาธิเกิดจากการตั้งสติเอาไว้อยู่อย่างชอบแล้วปัญญาทำฝังจะชำระกำจัดเจ้ากิเลสถอนเจ้าอวิชชาหรือถอนกันออกไปได้เริ่มต้นที่ลมหายใจของเรากระบวนการมันก็เป็นไปไม่ยากพอเรามีสติตั้งไว้ยังไม่ลืมหลงกายของเรานั้นจะมีความสงบระงับไม่กระวนกระวายจิตมีความเป็นอารมณ์อันเดียวนิวรณ์ทั้ง5ต่างๆนั้นถูกระงับกำจัดออกไปหมดแล้วนี่จิตที่เป็นแบบนี้มีความนุ่มนวลมีความอ่อนเหมาะเหมือนกับทองคำที่มีความบริสุทธิ์เราก็เอาไปขึ้นรูปเพื่อที่จะตกแต่งให้เป็นสร้อยคอบ้างต้มหูบ้างทำเป็นแหวนธรรมรงค์ทำเป็นมงกุฎสวมหัวได้นี่เพราะว่าทองคำนี่มันมีเนื้อเหมาะสมถ้าเปรียบเทียบกับว่าทองคำที่มันยังไม่บริสุทธิ์เป็นของเปราะแตกง่ายมันจะขึ้นรูปไม่ได้หรือเปรียบไว้เหมือนกับช่างปั้นหม้อนี่แหละท่านผู้ฟังที่เขานวดดินแล้วอย่างดีหนุ่มนวลอ่อนเหมาะแล้วมือหนึ่งเขาก็โกดลงไปมือหนึ่งก็ดันขึ้นมาทำให้มันขึ้นเป็นรูปทรงของหม้อได้เอาแต่กดลงไปอย่างเดียวอัดมันอย่างเดียวนี่มันก็บีแบนไปเลยขึ้นมาเป็นรูปทรงไม่ได้แต่เอาแต่ประคองไว้อย่างเดียวมันก็ไม่กรวงข้างในมันก็เก็บข้าวของเก็บน้ำเก็บอะไรต่างๆไม่ได้ไม่เป็นรูปทรงขึ้นมาก็ต้องมีทั้งกดลงไปมีทั้งประคับประคองเอาไว้จิตใจของเราที่มีความนุ่มนวลอ่อนหมอนี่มันต้องเป็นแบบนั้นต้องรู้จักที่จะบังคับมันบังคับนี่ก็คือว่าไม่ใช่บังคับจนกระทั่งมันทำอะไรไม่ได้แต่บังคับนั้นก็มีความผ่อนปลนบ้าง ผ่อนปลนนี่ก็ไม่ใช่ผ่อนปลนขนาดว่าโอ้ยความคิดนึกอะไรกับบ้าบอตามไปหมดก็ไม่ขนาดนั้นต้องมีการบังคับบ้างคำที่จะเหมาะสมใช้ตรงนี้ก็คือมีการควบคุมอยู่ในระดับหนึ่งควบคุมอยู่ในระดับที่ให้สติของเรานั้นเกิดขึ้นตั้งขึ้นมีขึ้นได้ควบคุมอยู่ในระดับที่ใช่มันเกิดความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางที่ถูกต้องเป็นสมาธิสมาธินี้ทำฝังจะช่วยได้สมาธินี้ทำฝังจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราตั้งจิตของเราไว้อยู่อย่างถูกต้องมีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะกำจัดเจ้านิวรณ์ต่างๆออกไปทำจิตให้เข้าที่เข้าทางเข้าถึงนุ่มนวลแล้วนี่รักษาความที่จิตเป็นสมาธินี้เอาไว้ให้ดีประคับประคองไว้เพราะว่าจิตนั้นเป็นของละเอียดตั้งฟังละเอียดนี่มันถึงว่าละเอียดยิ่งกว่าสิ่งที่เป็นฮาร์ดแวร์เป็นข้าวของเป็นรูปฟอร์มที่เราจะจับต้องได้อะไรที่มันจะละเอียดละเอียดอย่างเช่นก็มีนาโนเทคโนโลยีอนุภาคเล็กๆที่คุณจะทำหุ่นยนต์ตัวเล็กๆเข้าไปในเลือดของเราสามารถที่จะหยิบจับโมเลกุลของเลือดอะไรต่างๆนี่โอ้นี่มันก็เล็กมากชิ้นนี้ละเอียดเล็กลงไปยิ่งกว่าพวกนั้นอีกเพราะมันเป็นนามธาตุท่านผู้ฟังชิ้นนี้เป็นเรื่องของนามสิ่งที่ยังเป็นรูปเนี่ยต่อให้มันเป็นรูปละเอียดขนาดไหนก็ยังเป็นรูปอยู่ยังวัดได้อยู่ยังจับต้องได้อยู่อย่างเช่นแสงอย่างเงี้ยเอาแสงนี่ละเอียดลงไปกว่าเม็ดเลือดอีกนะจึงเป็นรูปละเอียดอย่างร่างกายของพวกเทวดาพวกเปรตบางชนิดสัตว์นรกบางประเภทหรือว่าพวกพรหมนี่เป็นมีรูปอยู่แต่ว่าเป็นรูปละเอียดแต่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานพวกนี้ก็มีรูปแต่เป็นรูปหยาบส่วนที่ไม่มีรูปก็เป็นพวกอรูปก็มีแยกกันไปอีกชั้นหนึ่งพวกที่มีรูปละเอียดนี่ก็ยังละเอียดไม่เท่ากับที่ไม่มีรูปที่ไม่มีรูปในกจิตนี่แหละเป็นของไม่มีรูปร่างเป็นของที่ไม่มีสวดทรงมันสามารถที่จะเคลื่อนคล้อยไปตามอารมณ์ต่างๆได้ที่เกิดขึ้นทางตาก็ต้องเป็นแสงเป็นภาพมากระทบที่เกิดขึ้นทางลิ้นทางจมูกก็ต้องเป็นรสเป็นกลิ่นมากระทบนี่มีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วจิตนี่มันจะวับเข้าไปทันทีเลยไอ้ที่วับเข้าไปนี่ก็มันเคลื่อนไปในลักษณะที่แบบว่าเนียนๆนุ่มๆแบบไหลไปเลยอย่างงี้นะซึ่งเราก็ไม่เห็นขอบเขตไม่เห็นจังหวะอะไรของมันเนี่ยมันวูบไปเลยมันเพลินไปมันยึดกันแล้วอันนี้เราจึงจะต้องมีสติเพื่อได้เห็นขอบเขตของมันการที่เรากำหนดตั้งสติเอาไว้นี่เป็นการควบคุมเป็นการกำจัดขอบเขตเป็นการที่กำหนดเอาไว้กำหนดไว้มีขอบเขตนี่เราจึงจะรักษาป้องกันมันได้รักษาป้องกันกำหนดสติตั้งสมาธิของเราไว้ให้ดีรักษาจิตที่มีความนุ่มนวลไว้ทำให้อยู่อย่างต่อเนื่องต่อไปได้และที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับบรุณในช่วงที่เรียกว่าใต้ร่มโพธิบทที่จบไปเมื่อสักครู่นี้คือการนำพาให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบชนิดที่เราเรียกว่าเป็น guided meditation คือนั่งสมาธิไปฟังไปทำความเข้าใจไปในสมาธิไปเลยจิตเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวนุ่มนวลลงไปแล้วก็มาฟังธรรมะกันตั้งฟังจุดประสงค์ที่เราให้มีการ ทำสมาธิในช่วงต้นสั้นๆ สักประมาณ15นาทีนี่เพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีความนุ่มนวลธรรมะเนี่ยทุกฝั่งมันคือเป็นของดีแน่ล่ะแต่ของดีเนี่ยเอาไปใช้ไม่ดีมันก็เป็นโทษขึ้นมาได้นะไฟฟ้าดูโอ้มีประโยชน์นะหุงข้าวก็ได้ให้แสงสว่างก็ได้ทำความร้อนทำความเย็นก็ได้ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าบอกว่ารักษาป้องกันใช้ไม่ถูกช็อตตายได้เหมือนกันนะน้ำนี่ก็เหมือนกันตัวอย่างเห็นชัดเจนโอ้ใช้ทำการเกษตรเป็นส่วนประกอบของร่างกายตั้ง 60-70% ยังใช้ดื่มใช้อาบโอ้ได้ประโยชน์หลายอย่างแต่น้ำท่วมนี่ก็โอ้มีโทษเหมือนกันนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์มันก็มีโทษได้เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักใช้มันให้ถูกต้องใช้ไม่ถูกป้องกันรักษาไม่ดีอันตรายก็เกิดขึ้นเป็นเปรียบเทียบไว้เสมอทำฟังเหมือนกับการไปรีดงูพิษนี่ถ้าเราเข้าหารักษาใช้ไม่ถูกวิธีถูกงูกัดตายได้แต่ถ้าไปเอามาอย่างถูกวิธีโอ้ได้ประโยชน์จากพิษงูทำเซลล์ร่มได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อื่นๆต่างๆป้องกันรักษาชีวิตได้นี่สำคัญการศึกษาธรรมนั้นจึงจะต้องใช้ความที่ระมัดระวังต้องมีความรอบคอบในทุกๆด้านไม่ใช่แค่ระมัดระวังในเรื่องของการกำหนดบทเพียรชนะความหมายเท่านั้นท่านผู้ฟังการระวังเนี่ยมันเรื่องของศรัทธาด้วยเรื่องของอินทรีย์ด้วยเรื่องของสมาธิด้วยต้องเอามาใส่มาพิจารณามาคิดนึกต้องมีปัญญาเนี่ยท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเป็นพาลพาลนี่หมายถึงโง่เพราะว่าถ้าไม่เฉียบแหลมไม่รู้จักคุ้มครองรักษาไม่ใช่สัตว์บุรุษแล้วนี่โอ้จะมีโทษมากจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญนี่เป็นอันมากแต่คนที่เขาฉลาดเขามีปัญญาก็ยังจะถูกเขาติเตียนอีกด้วยแต่ถ้านะถ้ารู้จักทำความเหมาะสมให้ดีแล้วนี่นะก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตบัณฑิตนี่หมายถึงคนฉลาดมีความเฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษสามารถบริหารตนเนี่ยให้มีความดีความงามได้ประกอบด้วยประโยชน์คนผู้เป็นวินยูชนมีความรู้เขาทราบถึงลักษณะของบัณฑิตพวกนี้เขาก็ยังยกย่องสรรเสริญด้วยวันนี้จึงจะพูดถึงคุณสมบัติของบุคคลสองประเภทนี้ละท่านผู้ฟังที่ว่ากลุ่มหนึ่งนี่ก็ไม่ฉลาดคือเป็นคนพาลคือเป็นคนโง่ไม่เฉียบแหลมไม่รู้จักคุ้มครองรักษาตนก็หาโทษใส่ตัวมีบาปกรรมถูกเขาติเตียนได้ลักษณะของบุคคลที่เป็นคนพาลไม่ฉลาดเฉียบแหลมเป็นอย่างไรนี่เป็นข้อมูลที่มาในอังคุตรนิกายหมวดที่เรียกว่าเป็นหมวด4ข้อจตุกนิบาตเป็น2พระสูตรสั้นๆตามฟังที่เกี่ยวข้องกับการสรรเสริญหรือการติเตียนนี่พระสูตรหนึ่งที่เกี่ยวกับบุคคลที่เป็นคนที่มีคุณอุปการะเรานี่อีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวให้ฟังพระสูตรเนื้อหานี้ซะก่อนทุกฟังเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจยกขึ้นเป็นแม่บทต้นมาแล้วเราจะค่อยอธิบายกันไปเนื้อหาในพระสูตรแรกนั้นชื่อว่าคตะสูตรที่หนึ่งมาในพระไตรปิฎกเล่มที่21เริ่มต้นในข้อที่3ท่านบอกไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการต่อไปนี้เป็นคนผ่านไม่เฉียบแหลมไม่ใช่สัตว์บุรุษย่อมคุ้มครองตนที่ปราศจากคุณสมบัติ ย่อมเป็นผู้ประกอบไปด้วยโทษนักปราติเตียนและย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากธรรมะสี่ประการที่เขาประกอบนั้นเป็นอย่างไรคือ 1. ไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้ราบคอบแล้วกล่าวสรรเสริญคุณของผู้ไม่ควรสรรเสริญ 2. ไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้ราบคอบกล่าวติเตียนผู้ที่ควรสรรเสริญ 3. ไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้ราบคอบแล้วยังความเลื่อมใสให้เกิดในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสข้อที่ 4. ไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้ราบคอบแล้วยังความไม่เลื่อมใสให้เกิดในฐานะที่ควรเลื่อมใสภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการอีกอย่างต่อไปนี้เป็นบัณฑิตเฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษย่อมคุ้มครองตนให้ประกอบด้วยคุณสมบัติเป็นผู้หาโทษมิได้ตั้งนักปราชญ์ก็ไม่ติเตียนและย่อมประสบสิ่งที่เป็นบุญเป็นอันมากธรรมะสี่ประการนั้นเป็นอย่างไรคือ 1. มีการใคร่ครวญสืบสวนโดยรอบคอบแล้วกล่าวติเตียนผู้ที่ควรติเตียน 2. ใคร่ครวญสืบสวนโดยรอบคอบแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ที่ควรสรรเสริญ 3. ใคร่ครวญสืบสวนโดยรอบคอบแล้วยังความไม่เลื่อมใสให้เกิดในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสข้อที่ 4. ใคร่ครวญสืบสวนโดยรอบคอบแล้วยังความเลื่อมใสให้เกิดในฐานะที่ควรเลื่อมใสบุคคลที่ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้แหละเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษย่อมคุ้มครองตนให้ประกอบไปด้วยคุณสมบัติเป็นผู้หาโทษไม่ได้ทั้งนักปราชญ์บัณฑิตก็ไม่ติเตียนและย่อมประสบบุญเป็นอันมากเราจึงได้ตรัสคำที่ผู้เป็นคาถาคือคำกาบดังต่อไปนี้ว่าผู้ใดย่อมสรรเสริญผู้ที่ควรนินทาหรือย่อมนินทาผู้ที่ควรสรรเสริญผู้นั้นชื่อว่าย่อมค้นหาโทษด้วยปากย่อมไม่ประสบสุขเพราะโทษนั้นเพราะความพ่ายแพ้การพนันด้วยทรัพย์ทั้งหมดพร้อมด้วยตนมีโทษน้อยการที่ยังใจให้ประทุษร้ายในท่านผู้ดำเนินไปดีแล้วนี่แหละเป็นโทษใหญ่กว่าโทษของการพนันผู้ที่ตั้งวาจาและใจอันเป็นบาปไว้ติเตียนพระอริยเจ้าย่อมเข้าถึงนรกสิ้นแสน36นิรับพุทธะและ5อัพพุทธะดังนี้พระสูตรสั้นๆตรงนี้ต้องฟังในกตะสูตรที่1ยังมีเรื่องราวที่คล้ายๆกันโดยบทเปลี่ยนชนะที่แตกต่างกันไปบ้างนิดหน่อยในกตะสูตรที่2เป็นข้อที่4ในเล่มเดียวกันท่านตรัสบอกไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติผิดในบุคคล4จำพวกต่อไปนี้เป็นคนพาลไม่ฉลาดไม่ใช่สัตบุรุษย่อมบริหารตนให้ปราศจากคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบด้วยโทษทั้งนักปราชญ์ก็ติเตียนและย่อมประสบกรรมที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบุคคล4จำพวกไหนบ้างคือ 1. มารดา 2. บิดา 3. พระตถาคตและ 4. สาวกของพระตถาคตภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลผู้ประพฤติชอบในบุคคล4จำพวกเหล่านี้ เป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดเป็นสัตบุรุษย่อมบริหารตนไม่ให้เสื่อมเสียเป็นผู้ไม่มีโทษตั้งนักปราชญ์ก็สรรเสริญและย่อมประสบบุญเป็นอันมากในบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้คือ1มารดา2บิดา3พระตถาคต4สาวกของพระตถาคตก็ถ้าบุคคลประพฤติชอบในบุคคลสี่จำพวกนี้แลย่อมเป็นบัณฑิตเป็นสัตบุรุษย่อมบริหารตนไม่ให้เสื่อมเสียเป็นผู้ไม่มีโทษนักปราชญ์ก็สรรเสริญและย่อมประสบบุญเป็นอันมากจะได้ตรัสคำที่เป็นคำกราบคือคาถาในท้ายพระสูตรดังนี้ว่าเราชนใดประพฤติผิดในมารดาบิดาพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในสาวกของพระตถาคตนรชนเช่นนั้นย่อมประสบกรรมที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบัณฑิตทั้งหลายย่อมติเตียนนรชนนั้นในโลกนี้ทีเดียวเพราะเหตุที่ไม่ประพฤติธรรมในมารดาบิดาเขาละโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่อบายส่วนนรชนใดปฏิบัติชอบในมารดาบิดาในพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในสาวกของพระตถาคตนรชนเช่นนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญนรชนนั้นในโลกนี้ทีเดียวเพราะเหตุที่ประพฤติธรรมในมารดาบิดาและเขาละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ชื่อเรื่องต้นที่ยกมาดูฟังคือที่ว่าคตะสูตรเนี่ยหมายถึงความเป็นแผลความไม่ดีความไม่ใช่บุญความเป็นของที่แบบเป็นโทษโทษเกิดขึ้นได้ดูฟังความไม่มีโทษก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆเราไล่เรียงกันไปทีละข้อทีละประเด็นที่ว่ายกสองเรื่องนี้มาคู่กันเนี่ยทุกฝั่งเพราะว่าเนื้อหาในตอนต้นนี้คือเหมือนกันเลยใช้ระเบียบถ้อยคำเดียวกันเปรียบเทียบไว้ระหว่างคนโง่คือคนพาลกับคนฉลาดคือบัณฑิตคนโง่คนพาลก็ไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมสร้างโทษสร้างสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คือคตะเนี่ยไว้ในตัวได้ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญประสบบาปประสบโทษเป็นอันมากจากสิ่งเดียวกันจากสิ่งเดียวกันกับที่คนฉลาดคือบัณฑิตเฉียบแหลมเขาจะรู้จักคุ้มครองรักษาตนสร้างบุญทำประโยชน์ไม่เกิดโทษให้เกิดในชีวิตของเขาได้นี่แหละท่านฟังให้ดีๆนะมันดราม่ากันอะไรสิ่งเดียวกันคนหนึ่งทำให้เกิดบาปมากก็ได้อีกคนหนึ่งทำให้เกิดบุญมากก็ได้คิดดูแล้วกันไอ้ที่ว่าเกิดบาปมากก็ได้ไอ้ที่ว่าอีกส่วนหนึ่งเกิดบุญมากก็ได้ก็ต่างกันตรงที่ปัญญาของเขานั่นเองปัญญาต่างกันตรงไหนตรงที่ไม่รู้จักใกล้ครวญสืบสวนให้รอบก็นั่นคือคนพาลคนโง่ต่างกันตรงที่รู้จักใกล้ครวญสืบสวนให้รอบก็นี่คือบัณฑิตคนฉลาดยังไงคือการใกล้ครวญสืบสวนให้มีความรอบก็ยังไงคือไม่ราบกอบแล้วคนพาลก็ทำสิ่งที่ไม่ดีไงส่วนบัณฑิตก็ทำสิ่งที่มันดีไงทำสิ่งที่ไม่ดีนี่ไงคือไม่ดีการสรรเสริญผู้ที่ไม่ควรสรรเสริญเนี่ยไม่ดีนะทุกฝั่งผู้ที่ไม่ควรสรรเสริญแต่ว่าเราเดินไปสรรเสริญในคุณงามความดีของเขาที่มันไม่ควรจะสรรเสริญนะทำสิ่งแบบนี้มันไม่ถูก ไม่ถูกนี่ก็ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเพราะว่าเป็นการที่ยกในข้อที่ไม่ควรยกอ่ะเช่นคนนี้ไม่มีศีลอย่างเงี้ยเราก็บอกโอ้คนนี้มีศีลดีมากๆเลยเอ้าเขาไม่มีศีลคุณจะไปชมเรื่องศีลของเขาว่ามันตลกสิ้นดีหรือว่าเขาโกงอย่างเงี้ยคุณก็ไปชมว่าเขาไม่โกงเออมันฟังแล้วไม่ค่อยเข้าท่าที่ไม่เข้าท่านั้นเพราะว่าไม่รู้จักใกล้กรวนสืบสวนให้มีความรอบคอบและแน่นอนว่าการติเตียนผู้ที่ควรสรรเสริญก็ทำให้เกิดบาปได้ทีนี้ติเตียนนี่ไม่ใช่ว่าติเตียนไปทั้งหมดแล้วมันจะเป็นบาปทั้งหมดในส่วนที่เป็นบุญก็มีนะระหว่างที่ว่าติเตียนผู้ที่ควรติเตียนนี่อันนี้ก็เกิดเป็นบุญได้นะทีนี้การติเตียนเนี่ยจะต้องไม่ใช่ด้วยมิจฉาวาจาจะต้องเป็นสัมมาวาจาที่จะติเตียนหรือพูดแล้วทำให้กิเลสเนี่ยของทั้งฝ่ายที่เราติเตียนนั้นและของทั้งตัวเราด้วยเนี่ยมันลดลงนะต้องรู้จักติเตียนในรูปแบบในระบบที่มีความเหมาะสมท่านจึงต้องใส่คำว่าใกล้ครวญสืบสวนให้มีความรอบคอบแล้วจึงติเตียนได้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนั้นมาในหัวข้อแรกนี้ก่อนละว่าถ้าติเตียนผู้ที่ควรสรรเสริญอันนี้บาปแน่ในข้อที่ว่าเออคนนี้เขามีปัญญาแต่ก็ไปติเตียนว่าเขาไม่มีปัญญาหาช่องหาที่ผิดอย่างเงี้ยเรามีทำฟังอย่างพวกปริพาโชคนี่ติเตียนพระพุทธเจ้าทำไมเขาจะมาติเตียนพระพุทธเจ้าได้ตอนนั้นที่ว่าท่านมีปัญญามากก็เขาติเตียนในเรื่องคำสอนนี่แหละเอาคำสอนนี้ไม่ใช่ว่ามีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมด้วยอัตตะเปลี่ยนชนะหรอกหรือถูกต้องแต่ว่าเขายังติเตียนได้ในความที่ว่าสอนให้ถึงความที่ไม่มีกิริยาไม่มีการกระทำอะไรทุกอย่างเป็นไปแล้วก็ศูนย์อย่างนั้นนิพพานเนี่ยศูนย์นิพพานเนี่ยดับนิพพานเนี่ยมันไม่มีอะไรจะไม่อยู่ๆไปสอนเรื่องความไม่มีอะไรโอ้แย่ไม่ดีแน่นี่นะเขาเรียกว่าไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้รอบคอบแล้วติเตียนไปนี่แย่เลยประสบสิ่งที่เป็นบาปเป็นเหมือนแผลในใจเอามีดกรีดลงที่จิตใจของตัวเองเลยเพราะว่าไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้รับขอบนี่สำคัญในข้อที่3ที่ว่ายังความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสความเลื่อมใสศรัทธาท่านฟังเราควรตั้งไว้ในบุคคลที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราไม่ควรตั้งไว้ในบุคคลที่ปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบเริ่มต้นมาจากไหนดูว่าดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบก็ดูที่มรรคไงท่านฟังดูที่อริยมรรคมีองค์8ว่าเขามีการปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยหรือไม่ถ้าแบบว่าดูแค่ผิวเผินบางทีงงๆมึนๆอย่างในสมัยก่อนเจ้าลัทธิต่างๆเนี่ยก็มีที่ว่าโอ้มีคนเลื่อมใสเอาทำไมคุณไปเลื่อมใสเพราะว่าดูฉาบฉวยว่านี่เขามีฤทธิ์มีความสามารถอย่างนั้นอย่างนี้ที่ว่าสามารถอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเช่นว่ายกเท้าขึ้นเท้าเดียวเอาทำไมท่านไม่ยืนสองขาให้ดีๆเหมือนคนทั่วไปเพราะว่าตบะแรงกล้ามากถ้ายืนสองเท้าแล้วเดี๋ยวโลกพื้นโลกมันจะสะเทือนก็ยืนเท้าเดียวเพียงแค่ลำพังฟังแค่นี้ก็เชื่อแล้วว่าโอ้นี่คนนี้มีตบะกล้าโอ้สรรเสริญสรรเสริญเลื่อมใสเลื่อมใสนี่แล้วเรื่องที่จะให้เกิดความงมงายนี่ทุกฟังเดี๋ยวนี้มันมีมากขึ้นไปกว่านี้การหลอกกันเนี่ยมันลึกลับซับซ้อนหลอกลวงกันสร้างสรรค์ปั้นข่าวเฟกนิวส์เนี่ยมันยังน้อยทุกฟังข่าวปลอมนี่บางทีเนี่ยสร้างข่าวแบบเนียนๆจริงๆทำการตลาดให้ดูดีเป็นสินค้าดีขึ้นมาถ้าเราไม่รู้จักกัน ใครควรสืบสวนให้รอบคอบนี่เราเลื่อมใสไปต่างๆที่สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ได้เกิดประโยชน์เนี่ยถูกเขาหลอกท่านฟังเป็นตราบาปในจิตใจของเราไม่ดีแล้วถ้าพบว่าในทางตรงข้ามก็เหมือนกันดันไม่เลื่อมใสในบุคคลที่ควรเลื่อมใสเพียงลำพังแค่ว่าเขาทำบางสิ่งบางอย่างที่เราดูแล้วอาจจะไม่ชอบใจเลยที่ชอบไม่ชอบไม่ได้เป็นไปตามมรรคแปดนะอย่างเช่นว่าคนนี้ทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้ทำไมยิ้มและมุมปากเป็นอย่างนั้นอุ้ยไม่ชอบใจเลยเหล่านี้มีการไม่ไตร่สวนสืบสวนให้รอบคอบแล้วก็มาไม่เลื่อมใสในฐานะที่มันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเลื่อมใสหรือไม่เลื่อมใสเลยเกี่ยวกับเรื่องลักษณะท่าทางการยิ้มอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ทางไม่ใช่ท่าละหรือว่าเขาให้เงินเราอย่างเงี้ยซื้อเสียงให้เงินเราก็เลยเอาโอเคโอเคยอมตามสบายละดีเลื่อมใสให้คะแนนหรือว่าพอใจในสิ่งที่เขาทำในฐานะที่ไม่ใช่คุณธรรมอะไรที่อยู่ในมรรคแปดอยู่ในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหรือวิมุตติญาณทัศนะแต่กลับมาเลื่อมใสในความที่ว่าเขาให้ข้าวของบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอามิตรนี่มันไม่ใช่ฐานะที่จะควรเลื่อมใสกันได้เขาจึงมีคำพูดอย่างนี้ท่านบอกว่าคนเราเนี่ยมันควรจะดูที่การกระทำของกันและกันการกระทำนั้นเช่นว่าเขาให้ของเราเอาโอเคอยู่เป็นการให้ทานแต่ว่ามันอยู่ในมรรคไหมถ้าการให้ทานนั้นเป็นลักษณะที่ว่าติดสินบนเอาอันนี้มันผิดมรรคแล้วแต่ว่าถ้าการกระทำนั้นคำพูดนั้นเจตนานั้นๆอยู่ในทางดีอันนี้เป็นฐานะที่ควรจะให้เกิดความเลื่อมใสเป็นฐานะที่ควรจะกล่าวยกย่องสรรเสริญเป็นฐานะที่ไม่ควรจะติเตียนการใคร่ครวญสืบสวนให้มีความรอบคอบในที่นี้ท่านผู้ฟังในเอพิโซดที่ผ่านมาในหัวข้อของใต้ร่มโพธิบทนี่เรามีการพิจารณากันอยู่ใน4ข้อเอาหลักการนั้นมาใช้ก็ได้ท่านผู้ฟังคือ1เรื่องศีล2เรื่องความสะอาด3เรื่องกำลังจิตกำลังใจและ5คือเรื่องของปัญญาจำกันได้ไหมที่ว่าศีลนั้นจะดูรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนะไม่ใช่ดูรู้ได้ด้วยเวลาแป๊บเดียวต้องใช้เวลานานต้องใช้ปัญญาการดูความสะอาดหรือไม่สะอาดดูที่การพูดจาถ้าพูดจาต่อหน้าคนหนึ่งอย่างหนึ่งสองคนสามคนเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่หัวนี้ไม่สะอาดเราก็ต้องดูใช้เวลามากพอสมควรไม่ได้ใช้เวลาเล็กน้อยกำลังจิตกำลังใจก็ดูที่เวลาที่มีสถานการณ์เสื่อมญาติเสื่อมโภคะประสบกับโลกธรรม8อย่างแล้วยังตั้งอยู่ในความดีมีกำลังใจมีจิตใจเหมาะสมดีได้อยู่หรือไม่แล้วปัญญาเนี่ยก็ดูรู้ได้ที่บทสนทนาเรา4อย่างนี้มาใคร่ครวญดูก็ได้คนใดคนหนึ่งคนที่ถ้าเราเห็นว่าคนนี้ไม่ดีทำให้เกิดบุญได้ทุกฝั่งด้วยการที่ว่าไม่เลื่อมใสด้วยการติเตียนในฐานะที่ควรติเตียนติเตียนเนี่ยตำฝังมันต้องรู้จักเวลานะต้องด้วยเวลาที่เหมาะสมมีเหตุปัจจัยพอเหมาะพอดีคือไม่ใช่ว่าโอ้คนนี้ไม่ดีคุณก็มากล่าวอัดกันใส่ในโซเชียลมีเดียเลยโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จึงกลายเป็นแอนตี้โซเชียลไปทำให้ก็ไม่เข้าสังคมด้วยกันไปเราก็ต้องรู้เวลาที่เหมาะสมในการที่จะฟ้องร้องกล่าวโทษเขารับรู้โทษนี้ไหมจุดประสงค์ในคำฟังคือไม่ใช่ว่าให้คนที่ไม่ดีนั้นได้ไม่ดีนะคำฟังจุดประสงค์ในการที่ฟ้องร้องกล่าวโทษในธรรมวินัยนี้เนี่ยเพื่อที่ให้เขาจะได้ดีนะเ ื่อให้เขาเนี่ยจะได้ตั้งอยู่ในศีลธรรมกลับตัวปรับใจให้มันถูกต้องดีได้ซึ่งถ้ามาอัดกันมากล่าวโทษกันโดยใช้เวลาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงไปในทางที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้นะยิ่งจะเป็นตราบาปของอีกคนหนึ่งนั้นยิ่งจะทำให้เขาเนี่ยกลายทำเป็นสิ่งที่ไม่ดียิ่งขึ้นไปอีกก็ต้องดูเวลาที่เหมาะสมต้องรู้จักพิจารณาใคร่ครวญให้รอบคอบในที่นี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเตือนไว้ว่าแค่ว่าบุคคลเดียวกันที่เราเจอเนี่ยคนหนึ่งเป็นคนพาลคนหนึ่งเป็นบัณฑิตเกิดบุญขึ้นคนละเรื่องเลยคนเป็นคนพาลนั้นกลับได้บาปจากการติเตียนผู้ที่ควรสรรเสริญสรรเสริญผู้ที่ควรติเตียนไม่เลื่อมใสให้มันถูกที่ถูกทางเกิดบาปขึ้นในจิตใจของเขาบุคคลเดียวกันนั่นเองที่ทำให้เกิดบาปขึ้นในจิตใจของคนผ่านก็ทำให้เกิดบุญได้ในจิตใจของคนที่เป็นบัณฑิตเพราะรู้จักสรรเสริญรู้จักเลื่อมใสให้ถูกที่ถูกทางคนโง่ทำฝังทำให้บัณฑิตเนี่ยเกิดปัญญาได้เกิดสิ่งที่เป็นบุญได้ในจิตใจของเขาบัณฑิตนี่ก็ทำให้คนพาลเนี่ยเกิดเป็นตราบาปเกิดเป็นความไม่ดีได้ในจิตใจของเขาเหมือนกันแล้วยิ่งถ้าเป็นบัณฑิตด้วยกันเนี่ยรู้ถึงว่าคนนี้เป็นบัณฑิตยิ่งทำให้เกิดบุญได้ขึ้นไปอีกการใคร่ครวญสืบสวนให้รอบคอบในตัวฟังจึงเป็นการดีเป็นโชคดีว่างั้นเถอะนะโชคดียิ่งกว่าเราเล่นการพนันแล้วถูกครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ยโชคดีกว่าอีกอย่างคนที่จะเล่นการพนันเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาโง่ไปเล่นได้เขาต้องรู้จักประมาณรู้จักที่จะกำหนดตัวแพ้ตัวชนะมีความคิดดีพอสมควรล่ะถึงจะไปเล่นแล้วให้เกิดการชนะได้ความชนะนั้นเนี่ยมันน้อยถ้าคุณเอาปัญญาที่คุณใคร่ครวญในการเล่นการพนันคิดว่างวดนี้ฉันจะซื้อหวยอะไรเนี่ยเอาปัญญานั้นมาใคร่ครวญดีกว่าว่าใครควรสรรเสริญใครควรเลื่อมใสนี่จะประสบสิ่งที่เป็นบุญมากกว่าด้วยซ้ำอันนี้คือลักษณะของบุคคลอื่นที่ว่ามีลักษณะของสิ่งที่ควรสรรเสริญหรือควรเลื่อมใสนี่ก็บุคคลหนึ่งก็อีกบุคคลหนึ่งก็คือมีลักษณะที่ควรติเตียนไม่ควรเลื่อมใสนี่ก็บุคคลที่สองทำให้สิ่งที่เป็นทั้งคนผ่านและบัณฑิตเกิดบาปหรือเกิดบุญได้ไม่เท่ากันอันนี้คือในพระสูตรแรกในคตะสูตรที่หนึ่งทีนี้ในสูตรที่สองในที่ท่านกำหนดตัวแปรไว้เหมือนกันเลยเหมือนกันในความที่ว่าตัวเราถ้าเป็นคนพาลก็ได้บาปถ้าเป็นบัณฑิตก็ได้บุญแต่ในบุคคลอื่นแทนที่ว่าจะเป็นคนที่สรรเสริญเลื่อมใสหรือว่าติเตียนไม่เลื่อมใสนี่คราวนี้กำหนดเป็นบุคคลเฉพาะเจาะจงลงไปเลยนั่นคือมารดาบิดาพระพุทธเจ้าแล้วก็สาวกของพระพุทธเจ้าพ่อแม่เนี่ยนะทุกฝั่งที่ได้ยังมีชีวิตอยู่ในเรือนยังไม่ได้จากเราไปเนี่ยทำให้เราเกิดบาปก็ได้นะทำให้เราเกิดบุญก็ได้นะยังไงถึงจะเกิดบาปถ้าบอกว่าเราไม่รู้จักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในมารดาบิดาอันนี้สำคัญเลยตื่นเช้ามาก็ว่าพ่อว่าแม่ติเตียนบ่นนั่นนี่ทำไมมาจู้จี้ทำไมมาขี้บ่นนี่คนอายุมากทางฝั่งบางทีก็บ่นบ้างทำอะไรผิดๆถูกๆบ้างแล้วถ้าเราปฏิบัติไม่ดีไม่ถูกตามที่ท่านปฏิบัติไม่ดีไม่ถูกนั้นน่ะบาปเกิดขึ้นกับเราทันทีเลยนะเพราะนั่นคือการประพฤติผิดไงการประพฤติผิดในบุคคลที่มีบุญคุณกับเราสูงในที่นี้คือมารดาบิดาพระตถาคตหรือว่าสาวกของพระตถาคตนี่จะเกิดสิ่งที่เป็นบาปอย่างมากเป็นคตะเป็นรอยบาปเป็นตราบาป ในจิตใจของเราคนที่จะไปถึงในรายละเอียดนี้อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้จุดหนึ่งท่านฟังว่าตรงนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของอนันตริยกรรมด้วยตัวนั้นในสี่บุคคลที่ท่านยกมาในพระสูตรนี้เนี่ยจะสอดคล้องกับเรื่องของอนันตริยกรรมตรงจุดที่ว่าคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงโลหิตห่อนี่สี่อย่างนี้เป็นอนันตริยกรรมคือที่ว่าจะเป็นกรรมที่ให้ผลนี่ในทางลบอย่างหนักมากเพราะฉะนั้นในที่นี้ที่บอกว่าสาวกของพระตถาคตเนี่ยข้าพเจ้าตั้งเป็นข้อสังเกตว่าจะต้องหมายถึงพระอรหันต์แน่นอนในที่นี้เป็นคุณข้อสูงสุดละในความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าประพฤติผิดในข้อย่อนๆลงมาในความที่สาวกเป็นอนาคามีเป็นโสดาบันหรือเป็นปุถุชนธรรมดาเนี่ยการประพฤติผิดนั้นก็จะได้บาปที่ลดหย่อนผ่อนลงมาหรือว่าถ้าเรากลับไปอยู่ในข้อแรกนะในข้อแรกที่บอกว่ากล่าวติเตียนผู้ที่ควรติเตียนถ้าสาวกของพระตถาคตนั้นเขาปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบคือไม่ใช่สาวกจริงๆอ่ะไม่ใช่สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆแต่เป็นทุปฏิปันโนนี่ปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบอันนี้ควรติเตียนในฐานะที่ควรติเตียนตามเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอันนี้จะเป็นบุญด้วยซ้ำกลับมาถึงในประเด็นที่ว่าความประพฤติผิดหรือการประพฤติชอบเนี่ยมันเป็นอย่างไรมาหน้าบิดาทุกฝั่งอันนี้ท่านบอกไว้เลยในเรื่องของที่ทั้งหกนี่ว่าสิ่งที่เราควรปฏิบัติกับท่านนั้นคืออะไรนั่นคือว่าท่านเลี้ยงเราแล้วเนี่ยเราควรเลี้ยงท่านตอบเราควรปฏิบัติตามวงตามข้อปฏิบัติที่มันเป็นอริยวงให้มันดีให้มันชอบไม่ใช่ว่าเห็นว่าโอ้พ่อแม่แก่เท่าแล้วบ่นมากทำอะไรไม่ดีไม่ถูกไม่เข้าท่าไม่พอใจเราก็ด่าว่าแสดงอารมณ์ความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏนี่หาบาปใส่หัวตัวเองเอาตัวเองไปเก็บไว้ในนรกไม่ฉลาดเลยตอนนั้นที่ว่ามารดาบิดาอยู่กับเรานี่เราควรดูแลท่านอย่างดีท่านอยากกินอะไรก็หามาให้กินท่านอยากไปไหนก็พาไปการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มันถูกต้องต่อมารดาบิดานี่นะอันนี้เป็นบุญคนที่จะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยคือเป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ว่าอยู่ในคุณสมบัติท่านอาจจะมีข้อไม่ดีอะไรบ้างเนี่ยการที่จะปรับแก้ตรงนั้นได้มันไม่ใช่ว่าจะมาด่าทอติเตียนนินทากันไม่ได้จะทำให้เกิดความดีปรากฏได้ต้องด้วยความดีตั้งหวังบางทีเรื่องราวในชีวิตมันประสบผ่านปัญหาอะไรต่างมามากพฤติกรรมอะไรบางอย่างมันก็แก้ยากในความที่เป็นมารดาบิดาอาจจะมีพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีบางอย่างที่มันไม่ดีจริงๆอ่ะมารดาบิดาบางคนก็ผิดศีลไม่มีศรัทธาเราจะปฏิบัติให้ชอบนะถ้าปฏิบัติไม่ชอบนี่ก็ด่าว่าใช่ไหมแต่ถ้าปฏิบัติให้ดีให้ชอบนี่ท่านเองไม่มีศีลจะทำยังไงให้ปฏิสถานท่านไว้ในความที่มีศีลได้แต่ท่านยังไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาจะทำยังไงให้ท่านมีคุณธรรมเหล่านี้ตอนนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติที่ชอบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่ที่ไม่ค่อยดีให้มันดีขึ้นมาซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลาต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความสามารถต้องมีการบริหารจัดการให้อยู่ในคุณสมบัติที่ดีที่ถูกต้องได้ลองเปรียบเทียบดูทุกฝั่งกับคนที่ว่ามารดาบิดาไม่ได้อยู่กับเราแล้วอย่างเงี้ยนะเขาจะมาหาเนื้อนาบุญอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะดูเหมือนอย่างตอนนี้ทุกฝั่งสมมติเราจะไปถวายอาหารให้กับพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถึงจะถวายอาหารแค่ว่าจะหน้าท่านเป็นยังไงเนี่ยเราไม่เห็นแล้วนะไม่เห็นแล้วไม่เห็นจริง ที่เขาเขียนมาถ่ายรูปมาปั้นเป็นพระพุทธรูปแล้วก็ตามจินตนาการของคนปั้นคนเขียนเพราะว่าท่านจากเราไปแล้วปรินิพพานไปแล้วคิดดูว่าถ้ามารดาบิดาไม่ได้อยู่กับเราแล้วเนี่ยเราไม่มีทางที่จะประพฤติชอบประพฤติดีในท่านได้เต็มที่เหมือนอย่างตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าจากเราไปแล้วเราทำยังไงโอ้ก็ปฏิบัติได้ตามคำที่ท่านบอกไว้เท่านั้นเองจะถวายอาหารจะกราบบูชาอะไรมันไม่ได้แล้วผ่านมาแล้วพ่อแม่ถ้าไม่อยู่แล้วคุณก็แค่ทำบุญอุทิศให้ก็ได้แค่นี้เองจะมานวดเท้าจะมาอาบน้ำให้จะมาพาไปหาหมอซื้ออะไรมาให้กินไม่ได้แล้วนะถ้ายังอยู่เนี่ยโอกาสทองแล้วรีบทำเลยจะประสบสิ่งที่เป็นบุญเนี่ยเป็นอันมากด้วยสาวกของพระตถาคตนี่ก็เหมือนกันถ้ามีอยู่เนี่ยโอ้ดีมากคือนี่เรายังอยู่ในสมัยที่ยังมีสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่นะทุกฝังก็เราลองจินตนาการดูถ้าสมมติเราอยู่ในสมัยที่ไม่มีสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหลืออยู่แล้วเลยเนี่ยคือแบบมีแต่มาอยู่ในตำนานคนที่เขามีจีวรเนี่ยเขาก็ทำเป็นแคปซูลเล็กๆใส่ไว้ในกระเป๋าตัวเองก็ใส่สูทผูกเนคไทไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีทางฝั่งคนที่รับจ้างทำพิธีกรรมอยู่ในเมืองจีนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เอาเครื่องแบบพระสงฆ์เนี่ยมาห่มเฉยๆแล้วก็ไปทำพิธีกงเต็กบ้างไปทำพิธีสวดศพอะไรบ้างเพื่อให้ญาตินี่สบายใจแต่นั้นเป็นแค่ภายนอกเป็นการแสดงเฉยๆเราคิดดูถ้าเราอยู่ในโลกที่ไม่มีสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้แต่น้อยหนึ่งเหลืออยู่เลยเนี่ยคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน้อยหนึ่งก็ยังดีนะแต่ถ้าไม่มีเลยผู้มันจะหาประสบสิ่งที่เป็นบุญเนี่ยได้ยากมากเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรายังมีมารดาบิดาเราอยู่เจอสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระพุทธเจ้าตามคำสั่งของท่านเนี่ยยังมีอยู่เนี่ยอุ้ยเรารีบประพฤติชอบในบุคคลเหล่านั้นเลยนะฟังหน้าที่ที่ควรจะปฏิบัติในสมณะเนี่ยเช่นคอยถวายอามิสทานยินดีต้อนรับไม่ปิดประตูเรือนฟังสิ่งที่บอกสอนปฏิบัติให้มันดีมันชอบนี่อันนี้เป็นหน้าที่ที่ควรทำและเมื่อเราปฏิบัติเราทำไปอย่างนี้ทุกฝังความดีความงามนี่เกิดขึ้นแน่คำถามในที่นี้คือว่าเอาแล้วพระพุทธเจ้าตอนนี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในท่านเนี่ยได้อย่างไรเอาจุดที่ไม่ดีไม่ชอบก่อนที่พูดไปเมื่อสักครู่กับมารดาบิดาเช่นด่าว่าป่วยกระแนกระแหนไม่ดูแลติเตียนนั่นนี่นี่ไม่ดีไม่ชอบใช่ไหมไม่ดีไม่ชอบในพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วก็มีความคิดว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าไม่มีจริงหายไปแล้วก็หายไปอาจจะมีจริงอยู่ตอนนู้นเพราะตอนนี้มีมาแล้วคำสอนสืบต่อมาไม่ได้นี่คือปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบจะประสบสิ่งที่เป็นบาปหรือว่ามีความเชื่อความคิดว่าสาวกของพระตถาคตที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยไม่มีพระมรรคแปดนี่มันทำไม่ได้แล้วไม่ถูกต้องเป็นของปลอมไปหมดอันนี้คือไม่ชอบหรือถ้าเจอคนปฏิบัติดีแต่เราไม่ชอบคนนี้เพราะว่าเขาทำสิ่งที่เราไม่ชอบบางอย่างซึ่งสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบบางทีมันก็ไม่ได้ตรงตามมรรคแปดเป็นไปตามความเห็นของเราซะส่วนใหญ่นี่ก็จะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญยังมีการด่าการติเตียนก็กลับมาในข้อแรกทุกฝั่งในพระสูตรแรกที่ว่าถ้าติเตียนผู้ที่ควรสรรเสริญมันก็ไม่ดีสอดคล้องลงรับกันทุกฝั่งในความที่ปฏิบัติชอบก็เหมือนกันต้องรู้จักสรรเสริญต้องรู้จักที่จะเลื่อมใสรู้จักที่จะปฏิบัติรู้จักที่จะเข้าไปดูแลอุปถัมภ์อุปถัมภ์และเป็นมารดาบิดา รู้จักที่จะฟังคำสอนถวายอมิสทานแต่เป็นเหล่าสาวกหรือในพระพุทธเจ้าก็ตามที่ว่าเรายกประคองอัญชลียกมือขึ้นไหว้เนี่ยทุกฟังชื่อว่าในเรือนนั้นเนี่ยมีอัญชลีกรณียบุคคลท่านว่าไว้ในเรื่องของใครก็ตามที่มารดาบิดายังมีอยู่มีสาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นในเรือนแล้วคนในเรือนนั้นเขายกมือไหว้มารดาบิดาของตนหรือว่ายกมือไหว้สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ก็เป็นในเรื่องของตนนี่ในเรื่องของเรานั้นก็มีบุคคลที่ควรนอบน้อมบูชาอัญชลีกรณียบุคคลให้ทานด้วยก็ชื่อว่ามีทักขิณียบุคคลอยู่ในเรื่องของเรานี่เป็นสองประโยคสั้นๆที่ฝากไว้ท่านฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะยกธรรมะหัวข้อแม่บทขึ้นมาเปรียบเทียบให้ฟังเจาะลึกลงไปในรายละเอียดให้เห็นถึงว่าการใช้งานการนำไปให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราจะทำอย่างไรฟังแล้วใกล้ควรให้ดีมีการสืบสวนดูให้รอบคอบให้ตั้งตนไว้อยู่ในความที่เราเป็นบัณฑิตมีปัญญาให้มีความเฉียบแหลมให้รู้จักคุ้มครองรักษาตนให้ประกอบด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์หาโทษไม่ได้ถ้าไปอย่างนี้แล้วตัวเราเองก็จะเป็นผู้ที่นักปราชญ์บัณฑิตเขาจะระลึกถึงกล่าวยกย่องขึ้นเป็นตัวอย่างทำความดีความงามประสบสิ่งที่เป็นบุญเป็นอันมากนั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วทุกฝั่งข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร